เมื่อสักกายทิฐิไม่มีทิฐิเหล่านี้จึงไม่มีท่านผู้เจริญสักกายทิฐิย่อมมีได้อย่างไรคหบดีปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัปปุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัปปุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัปปุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาละถึงสัญญาสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณขหบดีสักกายทิฏฐิย่อมมีได้อย่างนี้แลท่านผู้เจริญสักกายทิฏฐิย่อมมีไม่ได้อย่างไรขหบดีอริยสาวกในศาสนานี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัปปุรุษฉลาดในธรรมของสัปปุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัปปุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปไม่พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณขหบดีสักกายทิฏฐิย่อมมีไม่ได้อย่างนี้แลท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าอิสิทัตตะมาจากไหนขหบดีอาตมภาพมาจากอวันตีชนบทท่านผู้เจริญปุลบุตรชื่ออิสิทัตตะในอวันตีชนบทซึ่งเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นของกระผมออกบรรพชามีอยู่พระคุณเจ้าเคยเห็นท่านหรือไม่เจริญพรขหบดีท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ที่ไหนเมื่อจิตตะขหบดีถามอย่างนี้แล้วท่านพระอิสิทัตตะได้นิ่งอยู่ท่านผู้เจริญท่านพระอิสิทัตตะของกระผมคือพระคุณเจ้าหรือเจริญพรขหบดีท่านผู้เจริญขอพระคุณเจ้าอิสิทัตตะจงยินดีอัมพาตกวันอันน่ารื่นรมเขตเมืองมัจฉิกาสันเถิดกระผมจักบำรุงพระคุณเจ้าด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารโยมพูดดีลำดับนั้นจิตตะขหบดีชื่นชมยินดีภาษิตของท่านอิสิทัตตะแล้วได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายให้อิ่มน้ำด้วยตนเองขณะนั้นภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายฉันเสร็จแล้ววางมือจากบาตรลุกจากอาสนะแล้วจากไปต่อมาท่านพระเถระได้กล่าวกับท่านพระอิสิทัตตะดังนี้ว่าดีละท่านอิสิทัตตะปัญหาข้อนี้แจ่มแจ้งแก่ท่านไม่แจ่มแจ้งแก่ผมถ้าเช่นนั้นเมื่อปัญหาเช่นนี้มาถึงแม้โดยประการอื่นท่านพึงตอบปัญหานั้นแลลำดับนั้นท่านพระอิสิทัตตะเก็บงำเสนาสนะแล้วถือบาทและจีวรจากไปจากเมืองมัจฉิกาสันได้จากไปแล้วอย่างที่ท่านจะไปไม่กลับมาอีกทุติยอิสิทัตตะสูตรที่3จบมหากะปฏิหารสูตรว่าด้วยพระมหากะแสดงปฏิหารสมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตกวันเขตเมืองมัจฉิกาสันครั้งนั้นจิตตคหบดีเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้อาราธนาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารที่โรงวัวของกระผมในวันพรุ่งนี้เถิด ภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายได้รับอาราธนาโดยดุษณีภาพลำดับนั้นจิตตคหบดีทราบว่าภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายรับอาราธนาแล้วจึงลุกจากที่นั่งไหว้แล้วกระทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นคืนนั้นผ่านไปตอนเช้าภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของจิตตคหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นจิตตคหบดีได้นำข้าวปายาตปรุงด้วยเนยใสอย่างปราณีตประเคนภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายให้อิ่มน้ำด้วยตนเองขณะนั้นภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายฉันเสร็จแล้ววางมือจากบาตรลุกจากอาสนะแล้วจากไปฝ่ายจิตตคหบดีเรียกกล่าวว่าพวกท่านจงทิ้งเศษอาหารที่เหลือแล้วเดินตามหลังภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายไปเวลานั้นร้อนจัดภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายมีกายคล้ายกับกระปลกกระเปรี้ยเดินไปทั้งที่ฉันอาหารแล้วสมัยนั้นท่านพระมหากะเป็นผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนั้นขณะนั้นท่านได้เรียนกับท่านพระเถระดังนี้ว่าท่านผู้เจริญดีทีเดียวถ้าลมเย็นจะพึงพัดโชยมามีเสียงฟ้าร้องและฝนโปรยลงมาทีละหยาดพระเถระกล่าวว่าท่านพระมหากะดีทีเดียวถ้าลมเย็นจะพึงพัดโชยมามีเสียงฟ้าร้องและฝนโปรยลงมาทีละหยาดลำดับนั้นท่านพระมหากะได้บันดาลฤทธิ์ให้ลมเย็นพัดโชยมามีเสียงฟ้าร้องและฝนโปรยลงมาทีละหยาดลำดับนั้นจิตตคหบดีได้คิดว่าภิกษุผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนี้เป็นผู้มีฤทธานุภาพเห็นปานนี้ทีเดียวขณะนั้นท่านพระมหากะไปถึงอารามแล้วได้กล่าวกับท่านพระเถระว่าท่านพระเถระผู้เจริญการบันดาลฤทธิ์เพียงเท่านี้พอหรือยังท่านพระเถระกล่าวว่าท่านมหากะพอแล้วท่านทำได้แล้วบูชาแล้วต่อมาภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายได้ไปสู่ที่อยู่ตามเดิมแม้ท่านพระมหากะก็ไปสู่ที่อยู่ของตนลำดับนั้นจิตตคหบดีเข้าไปหาท่านพระมหากะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้ขอร้องว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสขอพระคุณเจ้ามหากะได้โปรดแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์แก่กระผมเถิดท่านพระมหากะกล่าวว่าคหบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงปูผ้าห่มที่ระเบียงแล้วเกลี่ยฟ่อนหญ้าไว้จิตตคหบดีรับคำของท่านพระมหากะแล้วปูผ้าห่มที่ระเบียงเกลี่ยฟ่อนหญ้าไว้ขณะนั้นท่านพระมหากะเข้าไปสู่วิหารลั่นดาลแล้วได้บันดาลฤทธิ์ให้เปลวไฟออกทางช่องลูกดาลและระหว่างกลอนประตูให้ไหม้หญ้าแต่ไม่ให้ไหม้ผ้าห่มจิตตคหบดีตกใจสลัดผ้าห่มได้ยืนขนลุกอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งท่านพระมหากะออกจากที่อยู่แล้วได้ถามจิตตคหบดีดังนี้ว่าจิตตคหบดีการบันดาลฤทธิ์เพียงเท่านี้พอหรือยังจิตตคหบดีกล่าวว่าท่านมหากะพอแล้วท่านทำได้แล้วบูชาแล้วขอพระคุณเจ้ามหากะจงยินดีอัมพาตกวันอันน่ารื่นรมเขตเมืองมัชชิกาสันเถิดกระผมจักบำรุงพระคุณเจ้าด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารโยมพูดดีต่อมาท่านพระมหากะเก็บงามเสนาสนะแล้วถือบาตรและจีวรจากไปจากเมืองมัชชิกาสันได้จากไปแล้วอย่างที่ท่านจะไปไม่กลับมาอีกมหากะปฏิหารยสูตรที่4จบห้าปฐมกามภูสูตรว่าด้วยพระกามภูสูตรที่1สมัยหนึ่งท่านพระกามภูอยู่ที่อัมพาตกวันเขตเมืองมัชชิกาสันครั้งนั้น จิตตคหบดีเข้าไปหาท่านพระกามภูถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรท่านพระกามภูได้กล่าวว่าจิตตคหบดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าเธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพลาเดียวไม่มีทุกข์แล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสไม่มีเครื่องผูกท่านจะพึงเห็นเนื้อความแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอย่างย่อนี้โดยพิสดารได้อย่างไรท่านผู้เจริญธรรมนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้หรือเจริญพรข้าบดีท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอท่านโปรดรอสักครู่จนกว่ากระผมจะพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนั้นได้ลำดับนั้นจิตตคหบดีนั่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วได้ตอบท่านพระกามภูดังนี้ว่าท่านผู้เจริญคำว่าส่วนประกอบอันไม่มีโทษเป็นชื่อของศีลคำว่าหลังคาขาวเป็นชื่อของวิมุตติคำว่าเพลาเดียวเป็นชื่อของสติคำว่าแล่นไปเป็นชื่อของการก้าวไปและการถอยกลับคำว่ารถเป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาท่านผู้เจริญราคะเป็นทุกข์โทสะเป็นทุกข์โมหะเป็นทุกข์ทุกเหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุขีณาสพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีทุกข์คำว่าแล่นไปถึงที่หมายนั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์คำว่ากระแสเป็นชื่อของตัณหาตัณหานั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุขีณาสพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้ตัดกระแสราคะเป็นเครื่องผูกโทสะเป็นเครื่องผูกโมหะเป็นเครื่องผูกเครื่องผูกเหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุขีณาสพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีเครื่องผูกท่านผู้เจริญเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าเธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพลาเดียวไม่มีทุกข์แล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสไม่มีเครื่องผูกกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอย่างย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้แลข้าบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่ปัญญาจักษุของท่านยังลงในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งนี้ปฐมกามภูสูตรที่5จบหกทุติยกามภูสูตรว่าด้วยพระกามภูสูตรที่สองสมัยหนึ่งท่านพระกามภูอยู่ที่อัมพาตกวันเขตเมืองมัชฌิกาสันครั้งนั้นจิตตคหบดีเข้าไปหาท่านพระกามภูถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระกามภูดังนี้ว่าท่านผู้เจริญสังขารมีเท่าไหร่ท่านพระกามภูตอบว่าคหบดีสังขารมี3ประการคือ 1. กายสังขาร 2. วจีสังขาร3. จิตตสังขารจิตตคหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระกามภูแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้เจริญกายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรและจิตตสังขารเป็นอย่างไรเ คหบดีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชื่อว่ากายสังขารวิตกวิจารชื่อว่าวจีสังขารสัญญาและเวทนาชื่อว่าจิตตสังขารจิตตคหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญละถึงแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุไรลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงชื่อว่ากายสังขารเพราะเหตุไรวิตกวิจารจึงชื่อว่าวจีสังขารเพราะเหตุไรสัญญาและเวทนาจึงชื่อว่าจิตตสังขารขหบดีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นไปในกายทำเหล่านี้เกี่ยวเนื่องด้วยกายเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงชื่อว่ากายสังขารขหบดีบุคคลตรึกตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาภายหลังเพราะฉะนั้นวิตกวิจารจึงชื่อว่าวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นไปทางจิตทำเหล่านี้เกี่ยวเนื่องด้วยจิตเพราะฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงชื่อว่าจิตตสังขารดีละท่านผู้เจริญละถึงแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้เจริญก็สัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติมีได้อย่างไรขหบดีภิกษุผู้กำลังเข้าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติย่อมไม่คิดว่าเราจะเข้าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติหรือเรากำลังเข้าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติหรือเราเข้าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติแล้วที่แท้จิตที่นำบุคคลเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเธอได้อบรมไว้ในการก่อนแล้วจิตตคหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญละถึงแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้เจริญก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติธรรมเหล่าไหนดับก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารขหบดีเมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติวจีสังขารดับก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจิตตสังขารจึงดับดีละท่านผู้เจริญละถึงแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้เจริญคนที่ตายแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรขหบดีคนที่ตายแล้วกายสังขารก็ดับระงับไปวจีสังขารก็ดับระงับไปจิตตสังขารของเขาก็ดับระงับไปอายุสิ้นไปไออุ่นหมดไปอินทรีย์แตกสลายไปแม้ภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติกายสังขารก็ดับระงับไปวจีสังขารก็ดับระงับไปจิตตสังขารก็ดับระงับไปแต่อายุไม่สิ้นไปไออุ่นยังไม่หมดอินทรีย์ก็ผ่องใสขหบดีคนที่ตายแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติทั้งสองนั้นต่างกันอย่างนี้ดีละท่านผู้เจริญละถึงแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้เจริญก็การออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติมีได้อย่างไรภิกษุผู้กำลังออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติย่อมไม่คิดว่าเราจะออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติหรือเรากำลังออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติหรือเราออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติแล้วที่แท้จิตที่นำบุคคลเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเธอได้อบรมไว้ในการก่อนแล้วจิตตคหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญละถึงแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้เจริญก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติธรรมเหล่าไหนเกิดขึ้นก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารขหบดีเมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นกายสังขารวจีสังขารจึงเกิดขึ้นดีละท่านผู้เจริญละถึงแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้เจริญผัสสะเท่าไรย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติ คหบดีผัสสะ3คือ 1. สุญญผัสสะ 2. อนิมิตตผัสสะ 3. อัปนิหิตตผัสสะย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติดีละท่านผู้เจริญละถึงแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้เจริญภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติจิตน้อมไปโน้มไปโอนไปสู่อะไรคหบดีภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติแล้วจิตย่อมน้อมไปโน้มไปโอนไปสู่วิเวกจิตตคหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญแล้วได้ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระกามภูแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้เจริญทำเหล่าไหนมีอุปการะมากแก่สัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติข้าบดีปัญหาที่ควรจะถามก่อนท่านถามช้าไปแต่เอาเถิดอาตมภาพจักตอบแก่ท่านทำสองประการคือ 1. สมถะ 2. วิปัสสนามีอุปการะมากแก่สัญญาเวทียิตนิโรธสมาบัติทุติยกามภูสูตรที่6จบโคทัตตสูตรว่าด้วยพระโคทัตตะสมัยหนึ่งท่านพระโคทัตตะอยู่ที่อัมพาตกวันเขตเมืองมัชฌิกาสันครั้งนั้นจิตตคหบดีเข้าไปหาท่านพระโคทัตตะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้ถามจิตตคหบดีดังนี้ว่าคหบดีทำเหล่านี้คือ1อัปมานาเจโตวิมุตติ2. อาคินจัญญาเจโตวิมุตติ 3. สุญญตาเจโตวิมุตติ 4. อนิมิตตาเจโตวิมุตติมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นจิตตคหบดีตอบว่าท่านผู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นมีอยู่อันหนึ่งเพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นมีอยู่ท่านผู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตละถึงมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี้เรียกว่าอัปมานาเจโตวิมุตติอาคินจัญญาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เรียกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตติสุญญตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าบ้างไปสู่โคนไม้บ้างไปสู่เรือนว่างบ้างย่อมพิจารณาเห็นวิมุตติว่าสิ่งนี้ว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตานี้เรียกว่าสุญญตาเจโตวิมุตติอันนี้มิตตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอันนี้มิตตาเจโตสมาธิเพราะไม่กำหนดนิมิตทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอันนี้มิตตาเจโตวิมุตติท่านผู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตต่างกัน และมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลท่านผู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นคือราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดกิเลสเหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อัปมานาเจโตวิมุตติมีประมาณเท่าไหร่เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าอัปมานาเจโตวิมุตติเหล่านั้นเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลกิเลสเหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อากินจัญญาเจโตวิมุตติมีประมาณเท่าไหร่เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตติเหล่านั้นเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกระทำนิมิตโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกระทำนิมิตโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกระทำนิมิตกิเลสเหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อันนิมิตตาเจโตวิมุตติมีประมาณเท่าไหร่เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตติเหล่านั้นเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะละถึงท่านผู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลท่านพระโคทัตตะกล่าวว่าข้าพดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่ปัญญาจักษุของท่านยังลงในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งโคทัตตะสูตรที่7จบแปดนิคันธนาตปุตตะสูตรว่าด้วยนิครนนาตบุตรสมัยนั้นนิครนนาตบุตรไปถึงเมืองมัจจิกาสันพร้อมด้วยนิคนบริษัทจำนวนมากจิตตคหบดีได้ยินข่าวว่านิครนนาตบุตรมาถึงเมืองมัจจิกาสันพร้อมด้วยนิครนบริษัทหลายคนครั้งนั้นจิตตคหบดีพร้อมด้วยอุบาสกหลายคนเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรนิครนนาตบุตรได้ถามจิตตคหบดีดังนี้ว่าคหบดีท่านเชื่อหรือว่าพระสมณะโคดมมีสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารมีความดับวิตกวิจารจิตตคหบดีตอบว่าท่านผู้เจริญผมไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคในข้อนี้ว่ามีสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารมีความดับวิตกวิจารเมื่อจิตตคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วนิครนนาตบุตรแลดูบริษัทของตนแล้วได้กล่าวว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงพิจารณาเรื่องนี้ตราบที่จิตตคหบดีนี้ยังเป็นคนตรงไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเขาเข้าใจวิตกวิจารว่าดับได้ก็เข้าใจว่าใช้ข่ายปิดกั้นลมได้หรือเขาเข้าใจวิตกวิจารว่าดับได้ก็เข้าใจกระแสแม่น้ำคงคาว่าใช้กำมือของตนปิดกั้นได้จิตตคหบดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรญาณหรือศรัทธาอย่างไหนประณีตกว่ากันคหบดีญาณนั่นแลประณีตกว่าศรัทธาท่านผู้เจริญ ผมสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ตราบเท่าที่ต้องการเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปละถึงผมบรรลุทุติยฌานตราบเท่าที่ต้องการเพราะปีติจางคลายไปละถึงผมบรรลุตติยฌานตราบเท่าที่ต้องการเพราะละสุขได้ละถึงผมบรรลุจตุตฌานตราบเท่าที่ต้องการท่านผู้เจริญเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ผมจักไม่เชื่อใครอื่นไม่ว่าสมณะหรือพราหมณ์ว่ามีสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีความดับวิตกวิจารเมื่อจิตตคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วนิครนนาตบุตรแลดูบริษัทของตนแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงพิจารณาความข้อนี้ตราบที่จิตตคหบดีนี้เป็นคนไม่ตรงโอ้อวดมีมารยาจิตตคหบดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญผมทราบคำที่ท่านกล่าวเดี๋ยวนี้เองว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงพิจารณาเรื่องนี้ตราบที่จิตตคหบดีนี้ยังเป็นคนตรงไม่โอ้อวดไม่มีมารยาและผมก็ทราบคำที่ท่านกล่าวเดี๋ยวนี้เองว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงพิจารณาเรื่องนี้ตราบที่จิตตคหบดีนี้เป็นคนไม่ตรงโอ้อวดมีมารยาท่านผู้เจริญถ้าคำพูดครั้งแรกของท่านถูกคำพูดครั้งหลังของท่านก็ผิดแต่ถ้าคำพูดครั้งหลังของท่านถูกคำพูดครั้งแรกของท่านก็ผิดปัญหาที่ประกอบด้วยเหตุ10ข้อนี้มาถึงท่านเมื่อท่านทราบเนื้อความของปัญหาเหล่านั้นก็พึงบอกผมกับนิครนบริษัทปัญหา10ข้อนี้คือ1ปัญหา1อุเทศ1ไวยากรณ์1 2ปัญหา2อุเทศ2ไวยากรณ์2 3ปัญหา3อุเทศ3ไวยากรณ์3 4ปัญหา4อุเทศ4ไวยากรณ์4 5ปัญหา5อุเทศ5ไวยากรณ์5 6ปัญหา6อุเทศ6ไวยากรณ์6 7ปัญหา7อุเทศ7ไวยากรณ์7 8ปัญหา8อุเทศ8ไวยากรณ์8 9ปัญหา9อุเทศ9ไวยากรณ์9 10ปัญหา10อุเทศ10ไวยากรณ์10ครั้นจิตตคหบดีถามปัญหาที่ประกอบด้วยเหตุ10ข้อนี้กับนิครนนาตบุตรแล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปนิคันธนาตบุตตสูตรที่8จบ